كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری بار اپنے 11 بیٹوں کو، پہلی بار 10 گئے تھے، دوسری بار بنیامین ساتھ میں ہے، جب جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اے میرے بچوں، جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ یہاں زبان کا ایک نقطہ پہلے بتا دوں، زبان کا نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی فصیل کے یا کسی مکان کے کئی دروازے ہوں تو کئی کے لیے متعددہ بھی آتا ہے، تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متعددہ، کسی مکان کے متعدد دروازے ہیں، ان متعدد دروازوں سے داخل ہونا، یہ متفرق کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ متعدد اور متفرق میں ایک باریک فرق ہے۔ متعدد میں صرف یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی مکان کے ایک سے زائد دروازے ہیں، مگر متفرق میں ایک اور مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے کہ کئی دروازے ہیں اور دور دور دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متفرق میں تعداد کے ساتھ ساتھ دوری کا بھی مفہوم ہے، مثلا دو دروازے اگر آس پاس ہیں تو سب آس پاس کے دروازوں سے بھی داخل نہیں ہونا، کچھ لوگ ایک دروازے سے جائیں اور کچھ لوگ دور جو دروازہ ہے اس سے جائیں، یہ زبان کا نقطہ ہے۔ یہ ترکیب جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتائی کہ یہ تدبیر اختیار کرنا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک باپ کے احساس کا تقاضا تھا جو اس نے پورا کیا، بقیہ اگر کوئی آفت آنی مقدر ہوتی تو یہ تدبیر اس آفت کو ہٹا نہیں سکتی تھی۔ بات یہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها۔ اس کے بعد کا جملہ اور بہت دلچسپ ہے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ تدبیر جو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بتائی، در حقیقت یہ اس علم کی بنا پر تھا جو علم اللہ تعالی نے حضرت یعقوب کو دیا تھا. اور وہ علم کیا تھا؟ کہ التوقی لا ینافی التوکل، کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ تدبیر تقدیر کے اندر داخل ہے. یہ علم حضرت یعقوب علیہ السلام رکھتے تھے، اسی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو تدبیر اختیار کرنے کی تاکید کی. اس حقیقت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں. اب یہاں رک کر کے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. بعض لوگ تو تقدیر کو ایک فضول چیز اور ایک واہمہ سمجھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہب سے اور دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. مادہ پرست ہوتے ہیں، مذہب بیزار ہوتے ہیں، اور صرف دنیا ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے. مثلا ایک مادہ پرست ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے اوپر پیسے خرچ کیے، میں نے راتوں کی نیند حرام کی، بہت محنت کی، اس کے بعد میں ڈاکٹر بنا. تو یہ جو میرا ڈاکٹری کا عہدہ ہے یا ڈاکٹری کی ڈگری ہے، یہ تو میری محنت کا ثمرہ ہے، میری محنت کا پھل ہے، اس میں اللہ اور تقدیر کہاں سے آ گئے؟ ایک تاجر ہے، اس کی تجارت کافی وسیع ہو جاتی ہے. اگر وہ دنیا دار ہے، مذہب بیزار ہے اور ادھرمی ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ تجارت کی میری یہ ترقی در حقیقت میری رات دن کی محنت اور مسلسل تگ و دو کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ اور تقدیر کہاں سے آ ٹپکے؟ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک کلام کے جواب میں قارون نے کہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ نے تجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے، تو جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس طرح تو بھی لوگوں کے اوپر احسان کر. گویا یہ دولت جو تجھے ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو اب تجھے بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. تو اس کا جواب کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے دولت ملی ہے یہ میرے پاس جو علم ہے اس علم کے نتیجے میں ملی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے تجارت کا، پیسہ کمانے کا، اس علم کی وجہ سے میں نے یہ دولت کمائی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فضل و کرم شامل نہیں ہے اور نہ تقدیر کا اس میں کوئی دخل ہے. تو تدبیر کو تقدیر میں شامل نہ کرنا در حقیقت آدمی کے مادہ پرست ہونے کی اور مذہب بیزار ہونے کی اور ادھرمی ہونے کی دلیل ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو کہ تقدیر ایک فضول چیز ہے، تقدیر ایک واہمہ ہے، جو کچھ ملتا ہے آدمی کی تدبیر کا نتیجہ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ تو تقدیر کو ایک واہمہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ تدبیر ہی کو سمجھ کر کے تقدیر کو واہمہ قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ تقدیر ہی کو سب کچھ سمجھ کر تدبیر کو تقدیر کے دائرے سے خارج کر کے اپاہج بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوگا، ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا، اب تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا اس میں دو اسٹینڈز اور دو موقف ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو تدبیر ہی کو سب کچھ مانتے ہیں اور تقدیر کو ایک فضول چیز اور واہمہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ تقدیر ہی کو سب کچھ مان کر کے اپاہج بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی تحسین کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ علم ہماری طرف سے دیا گیا تھا یعقوب کو، جس علم کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو تدبیر اختیار کرنے کی تاکید کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان توقی لا ینافی التوکل، کی تدبیر اختیار کرنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، تو حل ترد من قدر اللہ شیء، کیا اس سے تقدیر بدل جاتی ہے یا تقدیر کے اوپر اس کا کچھ اثر پڑتا ہے؟ ارے بھائی ہم بیمار ہوئے، اب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اگر تقدیر میں لکھا ہوگا کہ شفا مل جائے گی تو ڈاکٹروں کے پاس جانا بیکار ہے؟ تو اے اللہ کے رسول، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، تو حل ترد من قدر اللہ شیء، کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ تدبیر اختیار کرنا، بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا، یہ بھی قدر الہی میں سے ہے۔ اس کا مطلب تدبیر تقدیر میں داخل ہے، آدمی تقدیر سے تدبیر کو، تدبیر کو تقدیر سے الگ نہ کرے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تدبیر اختیار کرے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، لیکن تدبیر اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی کا نام توکل ہے، اور جس کے بارے میں کہا گیا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس حقیقت سے اکثر لوگ لا علم ہیں۔ بعض لوگ تدبیری کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور بعض لوگ تقدیری کو سب کچھ سمجھ کر کے آپ ہاتھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب گیارہ بھائی مصر میں داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام تو انتظار میں تھے ہی، آدمیوں کو متعین کر دیا کہ ان گیارہوں آدمیوں میں سے وہ جو چھوٹا لڑکا ہے اس کو میرے پاس، میرے محل میں لے آنا۔ حضرت بنیامین کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خلوت میں لایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ بولے نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ مصر کے کرتا دھرتا ہیں، آپ عزیز مصر ہیں۔ کہا کہ نہیں، عزیز مصر تو تم ہو ہی، میں تیرا بھائی نہیں ہوں، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ اب بتائیے، ایک بھائی کو اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے مل کر کے کتنی مسرت کا احساس ہوا ہوگا، اور یہ جان کر کے کہ میرا بھائی جو بچھڑ گیا تھا آج مصر کا عزیز ہے، مصر کا کرتا دھرتا ہے، ایک بھائی کو کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کرانے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں فلا تب تیس بما کانوا یعملون، بھائی کے کرتوتوں پر اب تو آزردہ خاطر مت ہو، کبیدہ خاطر مت ہو، رنجیدہ مت ہو، وہ دور گزر چکا، تکلیفوں کا دور گزر چکا۔ بھائیوں کے کرتوتوں سے جو تکلیفیں ہم دونوں کو پہنچی، اب ان تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ دور گزر چکا، اب ہم ان کے کرتوتوں سے محفوظ ہیں اور ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ اس جملے میں بھی فرمایا گیا فلا تب تیس، تو آزردہ خاطر مت ہو بھائیوں کے کرتوتوں سے، اور یہ جملہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہہ دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ہی رک جائے، اس کے لیے میں ایک تدبیر اختیار کروں گا، اور حضرت بنیامین کو اس تدبیر سے آگاہ کر دیا تھا اور حضرت بنیامین اس پر راضی بھی ہو گئے تھے، اس لیے کہ جبرن باہر کے کسی آدمی کو اپنے شہر میں روکنا یہ مصر کے قانون کے خلاف تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود اس قانون کے پابند تھے، وہ خود قانون نہیں توڑنا چاہتے تھے، وہ خود مصر کے قانون کے پابند تھے اور مصر کے قانون کی عزت کرتے تھے، اور مصر کے قانون میں یہ تھا کہ باہر کے کسی آدمی کو جبرن نہیں روکا جا سکتا تھا، تو آپ نے بنیامین سے یہ کہہ دیا کہ مصر کا قانون تو تجھے روکنے کی یہاں اجازت نہیں دے سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ترکیب اختیار کروں گا، وہ ترکیب انہوں نے بتا دی کہ مجھے کس ترکیب سے تجھے روکنا ہے، اور تو میرے پاس اس تدبیر کی وجہ سے اس ترکیب کی وجہ سے رک جائے گا۔ یہ فلا تقتیس کا قرینہ بتا رہا ہے کہ وہ تدبیر آپ نے حضرت بنیامین کے گوش گزار کر دی ہوگی اور حضرت بنیامین اس پر راضی بھی ہو گئے تھے۔ تدبیر کیا تھی بتایا گیا آگے، حضرت بنیامین کو روکنے کی۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخی، جب سامان تیار ہو گیا، اونٹوں پر غلہ لوڈ کر دیا گیا، تو حضرت بنیامین کے خورجی میں، کجاوے میں، بادشاہ کا جو سونے کا پیالہ تھا وہ رکھ دیا گیا۔ اب 11 اونٹوں کے اوپر سامان لٹ گیا، بھائی وہاں سے روانہ ہو گئے، بنیامین بھی ساتھ میں ہے۔ مصر سے آگے جا کر ایک گاؤں میں جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک منادی کو، ایک اعلان کرنے والے کو اپنے اعتماد میں لے کر کے سب کچھ بتا دیا تھا، اور آپ ہی کے اشارے پر وہ آدمی ان کا تعاقب کرتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ لوگ ایک گاؤں کے پاس پہنچ گئے تھے، کہا اے رک جاؤ، ثم زنا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو رکو، تم لوگ چور ہو۔ اب بتائیے، انکم لسارقون، یو آر تھیوز، تم سب کے سب چور ہو، اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے سے اس اعلانی نے کہا تو در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے کہا، تو ایک آدمی چور نہیں ہے تو اس کو چور کہنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ڈائریکٹ یہ کیوں کہا گیا کہ تم چور ہو؟ در حقیقت یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چور تو تھے ہی، اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے۔ بتائیے، ایک بوڑھے باپ کے نور چشم کو، ایک باپ کے دل کی دھڑکن کو، اس کی ایک محبوب شے کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، باپ کو بہلا پھسلا کر کے، دھوکے سے، فریب سے حاصل کر کے جنگل میں لے جانا اور اسے وہاں کنویں میں پھینک کر کے واپس آ کر کے باپ سے یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، در حقیقت ایک آدمی کی چیز کو لے جا کر کے ضائع کر کے آنا اور یہ کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی آدمی کی چیز کو فریب سے حاصل کر کے، جان بوجھ کر کے لے جا کر کے کہیں پر پھینک دینا، ضائع کر دینا، اسے چوری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اعلانی سے کہا تھا کہ یہی کہنا کہ تم لوگ چور ہو، اور در حقیقت یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس طریقے کا توریہ جائز ہے جس میں دو معنی کا احتمال ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جانے لگے، ساتھ میں حضرت ابوبکر ہیں، کوئی آدمی ملتا کہ بھائی آپ کون؟ بولے میں فلاں۔ تو یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی مکہ والوں کو خبر کر دیتا کہ محمد اس راستے سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر یہ کہتے تھے ہوا ہادی یہدینی سبیل، یہ میرے گائیڈ ہیں، یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اب بتائیے، نام نہیں بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گائیڈ ہیں، یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے. اب راستے کا دو مطلب ہوا، ایک تو یہ راستہ دکھا رہے ہیں اور ایک دین کا راستہ دکھا رہے ہیں، دونوں مطلب ہے. تو اسی طریقے سے انکم لسارقون میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم لوگ چور ہو، کوئی چیز تم نے چرا لی ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بوڑھے باپ کو بہلا پھسلا کر کے، بوڑھے باپ کی ایک محبوب چیز کو حاصل کر کے جنگل میں لے جا کر کے پھینک دینا، جان بوجھ کر کے ضائع کر دینا، اور باپ سے آ کر کے یہ کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، در حقیقت یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس قسم کا توریہ تھا. اور انکم لسارقون کا جملہ مبنی بر صداقت ہے، مبنی بر حقیقت ہے، اس میں قطعا جھوٹ نہیں. یہ بڑے حیران ہوئے، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہنے لگے ارے بھائی کیا گم ہو گیا ہے اور کس کو چور کہہ رہے ہو؟ کہا کہ تم ہی لوگوں کو ہم چور کہہ رہے ہیں. اور کیا گم کر دیا ہے ہم نے؟ قالوا نفقد سوا الملک، بادشاہ کا سونے کا جو پیالہ ہے، پینے کا جو پیالہ ہے، وہ گم ہو گیا ہے، جس سے بعد میں غلہ وغیرہ ناپا جاتا ہے، وہ گم ہو گیا ہے. اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ولیمن جا بھی حمل بعیر وان بھی زعیم، جس کے پاس یہ پیالہ نکلا وہ تو مجرم ہے ہی، ساتھ ساتھ جو اس کا پتا بتائے گا اس کو انعام میں ایک اونٹ غلہ دیا جائے گا، ایک بارے شتر انعام دیا جائے گا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ گم شدہ چیزوں کے اوپر انعامات کا اعلان کرنا جائز ہے، اسی طرح اشتہاری مجرموں کے اوپر انعامات کا اعلان کرنا یہ بھی جائز ہے. جیسے حکومت یہ اعلان کرے کہ فلاں آدمی مجرم ہے، جو اس کا پتہ بتائے گا اس کو 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا، تو اشتہاری مجرموں کے اوپر اعلانات کا اعلان کرنا اور اس پر انعام رکھنا یہ جائز ہے. گمشدہ چیزوں پر بھی انعامات کا اعلان جائز ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اس فون کے اوپر اگر مجھے کوئی اس چیز کا پتہ بتائے گا تو اسے 500 روپیہ یا 1,000 روپیہ انعام دیا جائے گا. تو گمشدہ چیزوں کے اوپر انعامات کا اعلان، اشتہاری مجرموں کے اوپر انعامات کا اعلان جائز ہے، جیسا اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوا. ولیمن جا بھی حمل بعیر، ایک بارے شتر اسے انعام دیا جائے گا جو اس پیالے کا پتہ بتائے. ایک نقطہ اور معلوم ہوا، وانا بھی زعیم، میں تو حکومت کا ایک اہلکار ہوں، حکم دینے والا کوئی اور ہے، لیکن میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی طرف سے وکالت کر سکتا ہے. مثلا ولی بیٹھا ہوا ہو، لڑکی کی شادی ہے، ولی اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ میری طرف سے تم ایجاب و قبول کا جو یہ پورا معاملہ ہے تم ڈیل کرو، تو کسی کو اگر موکل بنا دیتا ہے تو موکل جو ہوتا ہے وہ اصل آدمی کے منزلے میں مانا جاتا ہے. تو اس نے یہ بھی کہا کہ وانا بھی زعیم، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں اور میں اس معاملے میں پوری دیانتداری کے ساتھ انعامات کا جو اعلان ہوا ہے وہ میں دلاؤں گا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین. تاللہ جب بولا جاتا ہے تو اس میں قسم بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور ہم لوگ چور بھی نہیں ہیں، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن زمین میں فساد نہ کرے، زمین میں فساد کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چوری کرنا، شراب پی کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ڈاکہ زنی کرنا، ریپ کرنا، کسی عورت کو چھیڑنا، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں فساد فی الارض ہیں. اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فساد فی الارض سے دور رہنا چاہیے. وما کنا لنفسد فی الارض، زمین میں ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. وما کنا سارقین، اور ہم لوگ چور بھی نہیں ہیں. اچھا کہا کہ اچھا اگر وہ سامان وہ چیز تمہارے پاس مل گئی تو قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے نکلے اور وہ برتن وہ پیالہ سونے کا تمہارے پاس برآمد ہوا، تمہارے پاس سے نکلا، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام خود موجود ہیں اور انہوں نے بھائیوں کے سامنے دو باتیں رکھی کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگوں کے پاس یہ سامان برآمد ہوا تو مصر کا قانون مانو گے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون مانو گے؟ شریعت ابراہیمیہ کے مطابق فیصلہ ہوگا یا مصر کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ اس لیے کہ چوری کی سزا سنت ابراہیمی میں یا شریعت ابراہیمی میں ایک سال سارق کو چور کو غلام بنا لینا تھا، کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو شریعت ابراہیمیہ میں ایک قانون تھا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ ایک سال تک جس کی چیز اس نے چرائی ہے وہ اس کا غلام بنا رہے، اور مصر کا قانون یہ تھا کہ سارق کا جرم اگر ثابت ہو جائے اور چیز اس کے پاس سے برآمد ہو جائے تو اس چیز کا دگنا تاوان اس کے اوپر لگایا جائے، اس چیز کی دگنی قیمت اس سے وصول کر کے اسے چھوڑ دیا جائے. گویا اس سامان کی دگنی قیمت دے کر کے لے کر کے آدمی کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ مصر کا قانون تھا. مگر شریعت ابراہیمی کا قانون یہ تھا کہ چور کو ایک سال تک غلام بنا لیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ اگر وہ سامان تم میں سے کسی کے پاس نکلا تو بتاؤ مصر کے قانون پر عمل کرو گے یا تم جہاں سے آئے ہو اس شہر کے وہاں کے قانون پر عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے یہاں کے قانون پر عمل کریں گے. ایک نقطہ یہ ملا کہ مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے قوانین بھی پڑھنے ضروری ہیں. جیسے مسلم لاز جو ہیں، شریعت کے جو قوانین ہیں، وہ تو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے ہی، دوسرے لوگوں کے بھی کیا قوانین ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے. اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں لائرز بھی ہونے چاہیے، وکلاء بھی ہونے چاہیے، باقاعدہ وکالت پڑھنی چاہیے، ہمارے یہاں بہترین لائر ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بہترین آئی ایس آفیسر ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بہترین انجینئر ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بہترین وکلاء ہونے چاہیے. یہاں یہ بتایا گیا کہ بھئی تم لوگ کس قانون کے اوپر عمل کرو گے، مصر کے قانون پر تم عمل کرو گے یا تم جہاں سے آئے ہو وہاں کے قانون پر عمل کرو گے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہاں مسلمان اسلامی قوانین سے متعارف ہوں، ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے قوانین سے بھی واقفیت حاصل کرے، لائر بنے. ہمارے یہاں بہترین ججز ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بہترین لائرس ہونا چاہیے. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا قربان جاؤں، ایک ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے. ابھی ٹھیک ہے، تلاشی لے لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے تاکہ چیک کرو. فبدا بی اوعیتہم قبل وعائے اخی. اب ان کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ پیالہ ہے کہاں، تو پہلے بنیامین کا کجاوہ چیک نہیں کیا گیا، دوسرے بھائیوں کے کجاوے پہلے چیک کیے گئے. ثم استخرجها من وعائے اخی، آخر میں بنیامین کا کجاوہ جب چیک کیا گیا تو وہ سوائے ملک بادشاہ کا جو سونے کا پیالہ تھا وہ وہاں ملا. اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی تھی. اس کا مطلب یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی، ورنہ ان کی زبان سے یہ نکل سکتا تھا، نہیں بھائی مصر کے قانون پر ہی عمل کریں گے. تو مصر کا قانون یہ تھا کہ بھائی ڈبل پیسہ دے دو, جو چیز تمہارے پاس سے برآمد ہوئی ہے اس کے بعد اپنے بھائی کو لے جاؤ. لیکن یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی کہ یوسف چاہتے تھے کہ میرا بھائی میرے پاس ٹھہرے. فوراً انہوں نے یہ کہہ دیا, زبان سے یہ نکل گیا کہ ہم اپنے یہاں جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ چاہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. تو شریعت ابراہیمی کے مطابق ایک سال چور کو غلام بنا لیا جائے, اب یہ بھائی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. کذالک کیدنا علی یوسف ما کان لیا خدا اخاؤ فی دین الملک الا ان شاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے بس اسی کا نام علم ہے, اس کے آگے علم کا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کنویں کے میڑھک ہیں, تالاب کی مچھلیاں ہیں, انہوں نے سمندر نہیں دیکھا ہے. علم تو ایک بہرے ناپیدا کنار ہے. وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. بعض لوگ اپنے علم ہی کو کافی سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ کسی چیز کو علم نہیں سمجھتے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ کنویں کے میڑھک ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ حقیقی علم کیا ہوتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم. اب جب سامان برآمد ہو گیا تو بھائی سب بھونچک کے رہ گئے. باپ سے تو عہد کر کے آئے ہیں کہ بھائی کو ساتھ میں لائیں گے, یہ معاملہ الٹا ہو گیا. اب ایک سال کے لیے یہ بھائی غلام بنا لیا جائے گا. اب ان کے دلوں میں جو حسد تھا وہ اب حقد بن گیا. جانتے ہیں آدمی دل میں کسی کے خلاف حسد رکھے, حسد کا مطلب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آدمی نے اللہ نے کسی آدمی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو کوئی آدمی اس نعمت کے زوال کی تمنا کرے تو اس کو حسد بولتے ہیں, حسد کہتے ہیں. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے اور آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے تو زوال نعمت کی تمنا کسی شخص سے, دیٹ از کالڈ حسد, اس کو حسد کہتے ہیں. اور کینہ کہتے ہیں کسی آدمی سے خامخواہ دل میں بغض رکھنا, نفرت رکھنا, ارے یہ بھی کوئی آدمی ہے. تو یہ بھائیوں کا جو حسد تھا اب حقد میں بدل گیا, کینے میں بدل گیا. قالوا ان یسرق, اے عزیز مصر, اس نے اگر چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا. حضرت یوسف وہاں کھڑے ہیں, کہا کہ اے عزیز مصر اس کا ایک بھائی اور بھی تھا, ایک ماں کے ہیں اور ماں نے ان کو کوئی اچھی تربیت دی نہیں تھی. اس نے جو چوری کی ہے یہ اچھے سنسکار ماں کی طرف سے نہ ملنے کی وجہ سے ہے. اس نے جو چوری کی کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف وہ بھی بہت بڑا چور تھا. قالوا ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل, اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا, یوسف نام تھا. اثر رہا یوسف فی نفسی, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چبھتی ہوئی بات کو, اس صاف کھلے الزام کو اپنے دل میں چھپا لیا, ورنہ کھال کھچوا لیتے تھے. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قدرت رکھتے ہوئے, قادر ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا یہ حلم کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے, بندے کے بہت سارے گناہوں کو دیکھتا ہے, بہت ساری نادانیوں کو دیکھتا ہے, بہت ساری کوتاہیوں کو دیکھتا ہے, لیکن کوتاہیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ حلیم ہے, قادر ہوتے ہوئے بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ قادر ہونے کے بعد بھی, قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو اگر تم معاف کر دو تو یہ حلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حلیم تھے. اور حلم کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے اوپر قابو پا کر کے اسے معاف کر دینا, یہ اخلاق کا اور ایتھکس کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے، اپنے دل ہی میں چھپا کر رہے گا ورنہ کھال کھینچوا لیتے. فاسر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدہا لہم، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، بات کو چھپا گئے، بس دل میں اتنا کہا قال انتم شر مکانا، دل میں یہ کہا کہ تم لوگ کتنے گرے ہوئے ہو، بس دل انتم شر مکانا، تمہارا مرتبہ کتنا برا ہے، تم کتنے گرے ہوئے آدمی ہو کہ ایک معصوم کے اوپر چوری کی تہمت لگا رہے ہو. یہ انہوں نے دل میں کہا قال انتم شر مکانا، تم کتنے گرے ہوئے لوگ ہو. یہ اس کا ریئیکشن تھا، ای یسرق اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ریئیکشن تھا انتم شر مکانا، تم بہت گرے ہوئے آدمی ہو. اور دوسرا جملہ جو تھا کہ اس نے چوری کی تو کیا ہوا، یہ تو چور ہے ہی، اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا، اس کا ریئیکشن تھا واللہ اعلم بما تصفون، جو تم متصف کر رہے ہو نا چوری کی صفت کے ساتھ متصف کر رہے ہو بڑے بھائی کو یوسف کو، اللہ زیادہ جانتا ہے، واللہ اعلم بما تصفون. گویا کہ یہ دو ریئیکشنز ہیں، اور ایک ریئیکشن کو جو ہے انہوں نے انتم شر مکانا اپنے دل میں کہہ دیا، اور واللہ اعلم بما تصفون یہ دوسرا ریئیکشن ہے جس کو اس جملے سے انہوں نے جو ہے اپنے دل میں اس کو رکھا بیان کیا. اب دیکھا کہ بات پھنس گئی ہے اور یہ بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ایک سال کے لیے غلام بنا لیا گیا، تو اب منت سجامت پر اتر آئے، اس لیے کہ اب یہاں طاقت سے تو کام نہیں بن سکتا تھا، قوت سے تو کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے کہ حکومت سے تو ٹکرا نہیں سکتے تھے، تو منت سجامت پر اتر آئے اور کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. ایک سبب بیان کیا انہوں نے کہ شاید منت سجامت کریں اور بوڑھے باپ کا حوالہ دیں، شاید چھوڑ دیں. کہا کہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ چھوڑ دیجئے. اور فخود احدانا مکانا، اس کی جگہ ہمیں، ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بہت اچھا آدمی پا رہے ہیں، انا نراک من المحسنین، اس کو چھوڑ دیجئے، بوڑھا باپ ہے، بہت محبت کرتا، مر جائے گا اس کے بنا، ہم میں سے کسی ایک آدمی کو اپنے پاس رکھ لیجئے. حضرت نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ارے جس کے پاس سامان ملا ہے اس کو غلام بنایا جائے گا کہ اس کی جگہ کسی دوسرے کو؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جرم کرے کوئی سزا کسی کو دی جائے، پتا یہ چلا کہ مجرم کو قرار وا کئی سزا دی جائے، ایسا کرنا عدل کے خلاف ہے کہ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے. پہلی بات تو یہ کہ جس شخص کے اوپر الزام لگایا گیا ملزم، اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جائے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، یہ عدل ہے. لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے. انہوں نے یہی کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ارے جس کے پاس سامان نکلا ہے اس کو ہم غلام بنائیں گے، چور کو غلام بنائیں گے، چور کی جگہ پر کسی معصوم کو، کسی بے قصور کو ہم کیسے غلام بنا سکتے ہیں، کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہوا کہ جرم کرے کوئی سزا کسی کو ملے، قصور کرے کوئی اور سزا کسی کو دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عدل کے خلاف ہے. انا اذا لظالمون، یہ تو ظلم ہوا، تب تو ہم ظالم ٹھہریں گے. اسی کا نام ظلم ہے کہ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، اس کو کہتے ہیں ظلم. انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجیا، جب سب مایوس ہو گئے کہ اب بھائی کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایک طرف ہٹ کر کے دھیرے دھیرے بات کرنے لگے، نجیا چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے، بات کرنے لگے. تو بڑا بھائی بولنے لگا روبیل یا یہودا جن کا نام ہے، قال کبیرہم، بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، اب ایسے کیسے جائیں گے، باپ سے تم لوگوں نے عہد نہیں کیا ہے کہ بھائی کو لے کر لوٹیں گے، اور اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو. اب یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ ایک زخم تو باپ کو دے ہی چکے ہو, اب یہ دوسرا زخم دے رہے ہو, اور تم عہد کر کے آئے ہو. فلم مستعصو منو خلصو نجیا, جب بنیامین سے وہ مایوس ہو گئے یا حضرت یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ بنیامین کو چھوڑیں گے نہیں, تو ایک طرف ہٹ کر کے سرگوشی کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے, اس مسئلے کا کیا حل ہے. تو بڑے بھائی نے یہ کہا, ارے بھائی یہ سوچو کہ اگر بنیامین ساتھ نہیں گئے تو ہمارے باپ کا کیا ہوگا, اور تم لوگ تم سے عہد کر کے آئے ہو کہ ہم لے کر کے آئیں گے, بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہو, اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں زیادتی کر چکے ہو, تو بھائی تم لوگ جانا چاہو تو چلے جاؤ. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين, میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو نہیں جاؤں گا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمام بھائیوں میں تھوڑی بہت محبت یا تھوڑا بہت میلان یوسف اور بنیامین کی طرف بڑے بھائی کا تھا, اور بڑے بھائی ہوتے بھی ہیں, بڑا ہونے کی وجہ سے, اپنے بڑپن کی وجہ سے کیسا بھی ہو چھوٹے بھائیوں سے محبت رکھتے ہی ہیں. بہرحال دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بڑے بھائی کے دل میں تھوڑی مقدار محبت کی تھی. اس نے کہا کہ تمہیں جانا ہو تو جاؤ, فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير, میں اپنے باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا, یہاں تک کہ بنیامین کو میں یہاں سے لے جاؤں یا میرے والد حکم دے کوئی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے. گویا دو باتیں انہوں نے کہیں کہ میں ارض مصر سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے, وہ خیر الحاکمین, اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی کی سوچ ہمیشہ پوزیٹو ہونی چاہیے, نگیٹو نہیں ہونی چاہیے. یہ نقطہ ہے. بھائی ایک سال کے لیے غلام بنا لیا گیا, لیکن اب بھی امید ہے کہ شاید کوئی ترکیب ایسی نکل آئے جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جا سکیں. یہ نکتہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ ہمیشہ پوزیٹو ہونی چاہیے, نگیٹو سوچ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اسی کا نام امید ہے. اگر آدمی پوزیٹو سوچ نہیں رکھے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, نگیٹو سوچ کے لیے منع کر دیا گیا. آدمی پوزیٹو رہنا چاہیے, نگیٹو نہیں. تو ہماری سوچ کیسی رہنی چاہیے؟ پوزیٹو, نہ کہ نگیٹو. اور کیوں نہ ہو کہ اسی کا نام امید ہے, اور امید پر تو دنیا قائم ہے. حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین, ہاں تم لوگ جاؤ, ارجعوا الی ابی کو تم لوگ جاؤ, فقولو بول دینا ابا سے, یا ابانا ان ابنک سرق, تمہارے بیٹے نے چوری کی اور شریعت ابراہیمی کے مطابق اسے غلام بنا لیا جائے. وما شہیدنا الا بما علمنا, ہم کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کی بنا پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں بنیامین کو چوری کرتے ہوئے, ہم نے بنیامین کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, بلکہ ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کی بنا پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ چونکہ پیالہ اس کے خورجی سے, اس کے کجاوے سے برامد ہوا ہے, تو یہ اس علم کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیٹے نے تمہارے چوری کی ہے. وما كنا للغیب حافظین, لیکن ہم غیب کے محافظ نہیں ہیں, ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. اس نے چرایا یا پیالہ کیسے آیا, چونکہ ہم نے بنیامین کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لہذا ہم اپنی معلومات کی بنا پر تو گواہی دے سکتے ہیں کہ چوری کا سامان اس کے پاس سے برامد ہوا. چوری اس نے کی کہ نہیں کی اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اسی وجہ سے قانون میں آئی وٹنس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیا تم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ ایک ہے سامان کسی کے پاس سے برامد ہونا, ایک ہے چوری کرتے ہوئے یا وہ عمل کرتے ہوئے دیکھنا. آئی وٹنس کی قانون میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آنکھوں سے تمہیں دیکھا, ہم آئی وٹنس تو نہیں ہیں, معلومات کی بنا پر ہم یہ گواہی دے سکتے. وما كنا للغیب حافظین, ہم غیب کے محافظ نہیں ہیں. لا کے کتنی عجیب و غریب باتیں, سب لا ہے یہ, سب قانون ہے یہ. اور میں تو کہتا ہوں قرآن حکیم کو نئی سری سے غور کیا جائے. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے تو خدا کی قسم یہ قیامت تک کے لیے ہے, اور اس میں علم الاولین اور آخرین بند ہے. وما شہیدنا اللہ بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. معلومات کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں, آئی وٹنس تو ہم نہیں. واسأل القرية التي كنا فيها والقير التي اقبلنا فيها, اور جس گاؤں تک ہم پہنچ چکے تھے وہاں سے ہم کو لوٹا کر مصر لے آیا گیا, وہاں گاؤں والوں سے بھی پوچھ لیجئے, ہمارے ساتھ قافلے میں جو لوگ شامل تھے ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے, بھائی ہم نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا نہ ہم نے چوری کی, آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچے ہیں. ایک عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال کر کے واپس آئے تو ولو کنا صادقین کہا انہوں نے, اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن یہاں بنیامین کو کھو رہے ہیں وہ, تو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہہ رہے, اس کا مطلب ولو کنا صادقین میں جھوٹ کا شائبہ تھا لیکن وَإِنَّا لَصَادِقُونَ میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے, یہ قول جازم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے تو کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے کہ وہ جملہ خود بخود شہادت دیتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, اور ایک بہترین لائر اس کے اوپر جرح کر کے اس جھوٹ اس کے جھوٹ کی کڑائی کھول سکتا ہے. کیا قانون ہے سبحان اللہ. پہلے کہہ رہے ولو کنا ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن یہاں کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بے شک ہم سچے ہیں. اس کا مطلب حضرت یوسف کو جب وہ لوگ کنویں میں ڈال کر کے آئے اور یہ کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم سچے ہیں, کوئی بہترین لائر جرح کر کے ان کے جھوٹ کی کلائی کھول سکتا تھا لیکن یہاں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اس کا مطلب ہم لوگ سچے ہیں, جرح کے بعد بھی ہم وہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب لا کو بہت باریکی سے پڑھنا چاہیے, جرح کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور بہت ڈیپ میں جانا چاہیے لا کی. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم لوگ سچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وہی جملہ کہا, قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, تمہارے نفس نے ایک معاملہ گڑھ لیا ہے, فَصَبْرٌ جَمِيل, پہلے بھی صبر جمیل کے بارے میں میں نے کہا تھا, اب بھی صبر جمیل, أَسَأَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا, ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو ایک ساتھ لے آئے. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سوچ دیکھیے پوزیٹو ہے, ایک نبی کی سوچ کیسی پوزیٹو ہے, بیٹا گم ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں لیکن امید اب بھی باقی ہے, تو امید باقی رہنی چاہیے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نشاعر نے بہت اچھا کہا ہے, تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے, تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے, اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. تو امید کا چراغ دل میں جلتے رہنا چاہیے. سوچ کتنی پوزیٹو ہے, مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ لائے گا. اصل اللہ یاتینی بھیم جمیا انہ العلیم الحکیم, بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ کی یہ صفت بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی مصیبت آنے پر جزا و قضا کرتا ہے اور مخلوق سے شکوہ کرتا ہے مخلوق سے شکایت کرتا ہے, اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری حالت کے بارے میں علم نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت علم کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا اور اللہ کو میرے بارے میں علم نہیں ہے. تو جو مصیبت آئے آدمی کو اس پر صبر جمیل اختیار کرنا چاہیے. مخلوق سے شکوا کرنا جزا فضا کرنا در حقیقت اللہ کی صفت علم پر اعتراض ہے اور اللہ کی صفت حکمت کے اوپر اعتراض ہے. کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر کے لوگ صرف ان آزمائشوں اور پریشانیوں ہوئی کو دیکھ کر اللہ کے علم کے اوپر اللہ کی صفات کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کی سوچ پازیٹو نہیں ہوتی, نیگیٹو ہوتی. اب ایک غم تو تھا ہی, غم قدیم, اس کے ساتھ یہ غم جدید مل گیا کر کے. ایک بیٹا تو گم ہوا ہی تھا, یہ دوسرا بیٹا بھی یہاں سے نکل گیا, وہ دو غم ہو گئے. ایک بوڑھے باپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا یہ سب کچھ, کلیجہ پھٹ جائے, کلیجہ پھٹ جائے. وتولى عنهم ان سے الگ ہٹ کر ایک کونے میں چلے گئے. وقال یا اسف علی یوسف, ہائے میرے یوسف. اب دیکھو گم ہوئے ہیں بنیامین لیکن کہہ رہے ہیں یا اسف علی یوسف, یہ چھوٹے بیٹے کے غم گم ہو جانے پر وہ جو پرانا غم تھا وہ نئے سرے سے تازہ ہو گیا. نئے سرے سے وتولى عنهم وقال یا اسف علی یوسف, ہائے میرے یوسف تو کہاں ہے. وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْفَزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ, اور ان کی آنکھیں غم سے روتے روتے پتھرا گئی تھی, سفید ہو گئی تھی. بچپن میں کسی کی بیٹی گم ہو جائے, کسی کا بیٹا گم ہو جائے, برسوں اس کی خبر نہ ملے, اس المناک حادثے کا جو احساس ہے, یہ احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے اپنی پیاری چیز گم کی ہو. وہ ابھی عزت آئی نہ ہو من الحزن, غم سے روتے روتے آنکھیں پتھرا گئی تھی, آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. وہ ہوا قزیم, اور وہ اپنے غم کو اپنے سینے میں گھوٹے ہوئے تھے. یہ بتاؤ کہ آدمی کو کوئی غم پہنچے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے, اور جب آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں تو پھر اس کے غم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کر سکوں. یہ واردات ہیں, یہ جذبات ہیں, اور جذبات کو لفظوں کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. ایک بیٹا تو گیا ہی تھا, دوسرا بیٹا بھی چلا گیا, اور غم ہے کہ اندر ہی اندر گھٹا ہوا ہے, جس طریقے سے کسی مشکیزے میں پانی رکھ کر کے اس کا منہ بند کر دیا جائے اور مشکیزے سے پانی نہ گرے, وہ پورا پانی مشکیزے میں بھرا ہوا ہو. ایک ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے, غم ہلکا ہو جائے. ایک ہے غم دل میں جاگوزی ہو جائے اور آنسو آنکھوں سے سوکھ جائے. بتائیے ایسے آدمی کے غم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے انداز بیان پر قربان جائیے, یہ سچ مچ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ ہی کا کلام ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. روتے روتے آنکھیں پتھرا گئی تھی, آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ایک نہیں دونوں, عَيْنَاهُ ان کی دونوں آنکھیں, اور غم اندر اندر گھٹ بھی رہا تھا. اور ایک بات بولوں, آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ دل کا ترجمان ہوتی ہیں. نہیں, دل کے جذبوں کا ترجمان کون؟ آنکھیں. اور یہ آنکھیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی جذبے ہیں تمام کا اظہار آنکھ سے کیا جا سکتا ہے. غصہ, پیار, سوچ, گہری سوچ, اور اس آنکھ مارنا بھی بول دے. یعنی جتنے بھی جذبات ہیں, جتنے بھی عواطف ہیں, یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ اس آنکھ سے دل کے تمام جذبوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب دل کے تمام جذبات, دل کے تمام عواطف کی سچی ترجمان آنکھیں ہوتی ہیں. اور آنسو کتنے قسم کے ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتا, اس پر میرا ایک پورا بیان ہے کہ رونا 10 قسم کا ہوتا ہے, آنسو 10 قسم کے ہوتے ہیں. وہ کیسے شاید یہاں ہو لے لیجئے گا. تو صرف ہم آنکھوں پر بحث کر رہے ہیں. جی, تو وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. دل میں جذبات گھٹ رہے ہوں, آنکھیں اس کی ترجمانی نہ کر سکیں, آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو غم سوا ہو جاتا ہے. قالوا تالله تفتوا تذكر, وہ کہہ رہے ہیں یا اسف على يوسف, ہائے میرے یوسف. تو یہ کہہ رہے ہیں قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا تكون من الهالكين. آپ بس یوسف کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں, اپنی جان آپ کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ یہ بھائی یوسف کے کہہ رہے ہیں یوسف کا ذکر آنے پر. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر تو یہ ہے کہ آدمی جزا فضا نہ کرے, شکایت نہ کرے. یہ تو شکایت کر رہے ہیں, اور شکایت اگر ہو تو صبر نہیں ہوتا. ایک نقطہ یاد رکھو کہ اگر آدمی مصیبت آنے پر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نازل ہو جائے, کوئی تکلیف آ جائے, اور اگر آدمی مخلوق سے شکایت کرتا ہے تو یہ صبر نہیں ہے. اور یہ تو شکایت کر رہے ہیں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, نہیں, ایک ہے شکایت الی الخلق اور ایک ہے شکایت الی اللہ. اگر آدمی مصیبت پر اللہ سے شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. ہاں, مخلوق سے اگر شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو شکایت کر رہے ہیں اپنے غموں کی, اللہ سے کر رہے ہیں نہ کہ مخلوق سے, وہی بات کہی جا رہی. قال انما اشکو بصی وحزنی الی اللہ, میں اللہ سے اپنے غم کی شکایت کر رہا ہوں. وہ اللہ سے اگر کوئی اپنے غم کی شکایت کرے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. ہاں, اگر مخلوق سے شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے خلاف ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کی طرف سے میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی ان کو یوسف علیہ السلام کے خواب سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام مرے نہیں ہیں, کہیں زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہیں بتا دیا گیا تھا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, لیکن کہاں ہے, کب ملے گا یہ غم؟ بہرحال ان کو تھا. کہا کہ اے میرے بچوں, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بچوں, یوسف کو ڈھونڈو, اس کے بھائی کو ڈھونڈو. ایک ہے تحسس, ایک ہے تجسس. تجسس کی ممانعت ہے اور تحسس کی اجازت ہے. تحسس کہتے ہیں کسی خیر کی تلاش کرنا, اور تجسس کہتے ہیں کسی بری چیز کو تلاش کرنا. کسی آدمی کے عیب کو تلاش کرنا یہ تجسس ہے, اور کسی خیر کی چیز کو تلاش کرنا یہ تحسس ہے. یا تحسس کی اجازت ہے مگر تجسس کی اجازت نہیں ہے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی, جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈو لاؤ. ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, ارے جو اللہ کو نہیں مانتے وہی صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھو, بہت سارے لوگ جو مذہب بیزار ہوتے ہیں اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے, کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نقصان کے بعد انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے عطا کیا تھا دوبارہ بھی دے سکتا ہے. وہ مایوس ہو جاتے ہیں, اور مایوسی میں وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا انجام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. اب پھر بھائی آئے, دوبارہ مصر آئے. یہ کیسے آ رہے ہیں اتنا فاصلہ طے کر کے بار بار؟ جانتے ہیں کنعان حبرون جہاں ان کا مقام ہے, جہاں ان کا گاؤں ہے, وہاں سے تقریباً 80 فرسخ کے فاصلے پر مصر ہے. 80 فرسخ بولے تو ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. ایک فرسخ 3 میل کا. اب اگر 80 فرسخ ہے تو اس اعتبار سے کتنے میل کا فاصلہ یہ لوگ طے کر رہے ہیں؟ یہ پھر جا رہے ہیں. فلما دخلوا علیہ, پھر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, مصر پہنچے. قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. ساری ہیکری ہوا ہو گئی. اب آئے اور کہنے لگے کہ اے عزیز مصر, اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس, ابھی پہچان نہیں رہے, بڑی عاجزی بڑی انکساری کے ساتھ, جس سے یہ پتا چلا کہ ان کے دلوں سے حقد ختم ہو چکا ہے, حسد کا خاتمہ ہو چکا ہے, اور یہ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں, اپنے عمل کے اوپر نادم ہیں. ان کے اس قول سے پتا چلتا ہے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے, ہم یہ تھوڑی پونجی لے کر کے آئے ہیں جو ناکارا پونجی ہے, تو یہ آپ لے لیجئے اور پھر سے ہمیں غلہ دے دیجئے, ہمارے اوپر صدقہ کیجئے. اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی حالت سنی اور بھائیوں کی یہ عاجزی دیکھی اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ بھائیوں کو اپنے کیے پر ندامت ہے, پچھتاوا ہے, پشیمانی ہے, تو ان کا دل پگھل گیا اور ان کا دل اندر سے تڑپ اٹھا اور فوراً تمام بھائیوں کو بلایا اور یہاں یہ احساس کرنے کے بعد کہ بھائی پشیمہ ہو چکے اپنے اعمال کے اوپر اور ان کی عاجزی دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلیجہ دہل اٹھا, فوراً بھائیوں سے کہا کال حل علم تم, اب دیکھو سسپینس کیا ہے, سسپینس کہانی کا, کال حل علم تم, کیا تمہیں معلوم ہے؟ اب بھائی چونکے, کیا معلوم ہے, کس چیز کے بارے میں یوسف پوچھ رہے معلوم, ما فعل تم, اور چونکے جو تم نے کیا تھا, پہلے پوچھ رہے حل علم تم, ڈو یو نو, کیا تمہیں علم, کیا بھائی کیا پوچھنا چاہتا ہے, کس چیز کا علم, ما فعل تم, وہ واٹ یو ڈیڈ, جو تم نے کیا تھا, ہاں کیا تھا کس کے ساتھ, یوسف, اب دیکھو دو جملوں میں سسپنس ہے, اس کے بعد اصل حقیقت ظاہر کر دیجیے, حل علم تم, کیا تم نے جانا, کیا ما فعل تم, جو تم نے کیا, ارے کیا کیا تھا, کس کے ساتھ, بے یوسف, یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا تھا, کیا تمہیں معلوم ہے, واقعی ہے اس بھائی کے ساتھ, اذ انتم جاہلون, جب تم جاہل تھے, جاہل کا مطلب یہ نہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو, جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جذبات کی رو میں بہ کر کے جان بوجھ کر کے گناہ کرنے والا, دیٹ از کال جاہل, پھر سے بولوں, جذبات کی رو میں بہ کر کے جان بوجھ کر کے گناہ کرنے والا آدمی جاہل ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انجانے میں گناہ کر لے تو جاہل ہوتا ہے, نا جذبات کی رو میں بہ کر کے جان بوجھ کر گناہ کرنے والے آدمی کو جاہل کہا جاتا ہے, ورنہ اگر غلطی سے گناہ کر لے تو وہ تو معفو ان ہو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے تین چیزیں اٹھا لی گئی ہیں, ایک تو خطا بھول جائے, دوسرے نسیان, غلطی سے کوئی کام کر لے, دوسرے نسیان, کوئی چیز ذہن سے نکل جائے, امست کرہو علی, اور زبردستی اس سے کوئی کام کرایا جائے, تو زبردستی اگر اس سے کوئی کام کرا لیا جائے چاہے وہ کفری کیوں نہ ہو, شرک ہی کیوں نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا, تین چیزیں اللہ نے اٹھا لی ہیں, تو غلطی سے کوئی کام کر لے تو پہلے ہی سے معفون ہو, بھول کر کے کوئی کام کر لے تو پہلے سے معفون ہو, جان بوجھ کر کے جذبات کی رو میں بہ کر کے کوئی آدمی کوئی گناہ کر لے تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے, انتم جاہلون, اس لیے کہ پری پلانڈ سب کچھ انہوں نے کیا تھا, یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جان بوجھ کر کے ارادتاً کیا تھا, اختیاری طور پر کیا تھا, اب بھائی سمجھ گئے کہ یہ بات ہمارے علاوہ اس کو کیسے معلوم ہوا, ڈاؤٹ ہو گیا ان کو, کالو این نکل رنگ یوسف, تم یوسف ہو نا, اللہ اکبر, یہ انداز ہے, کالو این نکل رنگ یوسف, یوسف ہی ہو تم, کالا انا یوسف وہاں داخی, میں یوسف, انا یوسف دیٹ از مائی برادر, قال انا اخي, قال انا يوسف هذا اخي, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا آج عزیز مصر ہے, مصر کا کرتا دھرتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اور یہ کچھ کیسے ہوتا ہے, آدمی کچھ کرے نا اور یہ مل جائے, نہیں ایسا نہیں ہوتا, دو چیزیں ضروری ہیں, کیا, انہ من یتقی ویصبر, دو چیزیں اختیار کرو آپ, ایک تو صبر اور دوسرے تقویٰ, ایک جگہ اور فرمایا گیا بہت ساری سازشیں تمہارے خلاف ہو رہی ہیں, ہوں گی, تو دو کام کرو, وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور صبر کرو تو دشمنوں کا کوئی مکر, کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں لا سکتی, یہ بات انہوں نے کہی کہ تقویٰ اور صبر, اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے تو صبر اور تقویٰ کی تصویر نظر آتی ہے, تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ آپ کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے لیکن آپ گناہ کے سارے اسباب موجود ہونے کے بعد بھی گناہ سے بھاگتے, اور صبر کیا کیا نہیں کیا انہوں نے, جیل میں ڈالا گیا, نفسیاتی طور پر آپ کو پریشان کیا گیا, جسمانی طور پر آپ کو پریشان کیا گیا, طرح طرح سے آپ کو ہیرس کیا گیا، لیکن آپ نے تقوی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوپر احسان فرمایا. قدمن اللہ علینا انہ میت تقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ وہ تقوی اور صبر اختیار کرے، وہ اچھے بنے، اور تکلیفیں آئے تو ان کے اوپر صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تمہارا منتظر. اب بھائیوں نے اعتراف کر لیا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ہم غلطی پر، اللہ نے ہمارے اوپر تمہیں ترجیح دی ہے. قال لا تصریب عليكم اليوم، اب انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معافی کا اعلان کر دیا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں. یغفر الله لكم، اللہ تم کو معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا تھا، اور سن 8 ہجری کے اندر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ آپ نے فتح کیا، اور جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر آئے تو آپ نے اس کے دونوں جیمز کے اوپر یہ جو لکڑی کا جو چوکھٹ بولتے اس کو بازو بولتے، بازو اس کو عربی میں ازادہ بولتے، ازادہ انگریزی میں اس کو جیم بولتے، جے ایم بی جیم. تو دونوں ازادتوں کو پکڑ کر کے، دونوں جیم کو پکڑ کر کے آپ کھڑے ہوئے، مکہ کے تمام سربراہ اردہ لوگ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہل ترونی فاعلن بکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ مکہ والے کتنے ڈر گئے ہوں گے کہ یہ تو فاتح ہو کر کے آئے، آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو مکہ والوں نے یہ کہا کہ آپ سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے، اس لیے کہ آپ ابن الکریم الکریم بزرگ بھائی ہیں، بزرگ کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء فاذهبوا انتم الطلقاء. وہی بات میں تم سے کہتا ہوں جو میرے نبی بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں. اور آپ خانہ کعبہ میں آئے، حضرت علی کھڑے ہیں، چابی خانہ کعبہ کے حضرت علی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب کسی اور خاندان کو یہ چابی دے دی جائے گی اور خانہ کعبہ کی حفاظت کسی دوسرے خاندان کے ذمے میں آ جائے گی. آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ کہاں ہے، این عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کہاں ہے، بلائے ہیں. اس لیے کہ یہ وہی شخص ہیں جو کعبہ کے قریب بردار ہیں، کعبے کی چابی ہی کے پاس رہتی تھی. بلایا گیا، عثمان ابن طلحہ کہاں ہیں، بلایا جائے. عثمان ابن طلحہ آئے ڈرتے ڈرتے، آپ نے علی سے کہا کہ چابی عثمان ابن طلحہ کے حوالے کر دی جائے. اللہ، رحم کا ایسا منظر، معافی کا ایسا منظر آسمان اور زمین میں بہت کم دیکھے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا، دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اور اس بات کہتے ہیں اب جاؤ دو کام کرو، ایک تو یہ کہ میری قمیص لے جاؤ، اور دوسرے سب کو لے آؤ. یہاں سب گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، گاؤں سے سب کو لے کر شہر میں آ جاؤ، اور ابا کو بول دینا کہ تمہارا بیٹا عزیز مصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا، آج مصر کا کرتا ہے کرتا ہے. جاؤ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهل مجمعين، تمام اہل و عیال کو لے کر کے ادھر آ جاؤ، پورے خاندان کو لے کر کے. یہ اس سوال کا جواب ہے جو یہودیوں نے مشرکین کے واسطے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ مصر میں ابراہیم کی نسل کیسے آئی. تاکہ اس طرح آئی، یہ پوری تفصیل بتا دی گئی تاکہ میری قمیص لگی. قمیص بھی بڑی عجیب و غریب ہے. ایک نقطہ بتاؤں، اسی قمیص یوسف سے حضرت یعقوب کے سب سے بڑے غم کی ابتدا ہوئی، اور اسی قمیص یوسف ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوشی ملی. زندگی کا سب سے بڑا غم اسی قمیص کو دیکھ کر ملا تھا، اور قمیص یوسف ہی سے زندگی کے سب سے بڑی خوشی ملی. یہ عجیب و غریب قمیص ہے. انہبو میں قمیصی ہاتھ اور یہی قمیص ہے نا. ارے یہی قمیص کا مطلب نہیں کہ وہ تب سے وہی قمیص ان کے پاس تھی, جو حضرت یوسف کے بدن سے ٹچ ہوئی وہ قمیص. اسی قمیص کو تو بھائی خون میں ڈبو کر کے لائے تھے, اور حضرت یعقوب یہ سمجھے کہ شاید ان کو ختم کر دیا گیا ہو, بیٹا گم ہو گیا ہے, تو سب سے بڑا غم آپ کو ملا قمیص یوسف دیکھ کر کے. اور اب قمیص یوسف سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل رہی ہے. عجیب و غریب ہے یہ قمیص یوسف. اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, اس قمیص کو میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈالو گے تو بینائی لوٹ آئے گی. سوال یہ ہے کہ یہ بینائی کیسے لوٹی؟ معجزہ ہے, ایک پیغمبر کا معجزہ کہہ لیجیے. یا جو لوگ سائیکولوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جذبات کی تاثیر مسلم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جس مرحلے کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کسی جذبے سے متاثر ہو کر کے اگر انگلی شل ہے تو انگلی حرکت کرنے لگتی ہے, ہاتھ شل ہے تو ہاتھ کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہو, اس عجیب و غریب جذبے کی وجہ سے اگر گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئی ہو تو یہ سائیکولوجی کے خلاف نہیں. اور ویسے بھی اسے معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہی ڈالا گیا قمیص کو آپ کے چہرے کے اوپر بینائی لوٹ آئی. اب جیسے یہ لوگ چلے قمیص یوسف لے کر کے, یہ تو بات یہاں تک ہوئی کہ قمیص ڈالی گئی تو بینائی لوٹ آئی, لیکن جب یہ قافلہ چلا مصر کی طرف قمیص لے کر کے, 80 فرسخ کا فاصلہ ہے ادھر سے قمیص لے کر کے یہ قافلہ چلا, یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یعقوب کے پاس. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں انی لا اجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے. یوسف کی خوشبو معلوم, ایک ہے رائحہ اور ایک ہے ریح. ریح کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی مقدار میں دور سے آتی ہوئی خوشبو, اور رائحہ کم مقدار میں قریب سے آتی ہوئی خوشبو. اس کو رائحہ یا ریح کہتے ہیں. ریح کس کو کہتے ہیں؟ دور سے آتی ہوئی زیادہ مقدار میں خوشبو, اور رائحہ قریب سے آتی ہوئی تھوڑے مقدار میں خوشبو. یہاں ریح کا استعمال کیا گیا, دور سے زیادہ مقدار میں آتی ہوئی خوشبو. 80 میل کے پاس 80 فرسخ کے فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو کا احساس ہو گیا. انی لاجد ریح یوسف علیہ السلام تو پنے دون, اگر تم مجھ پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں خبتی ہو گیا ہوں, میں سٹیا گیا ہوں, تو میں ایک بات بولتا ہوں, وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم, آپ اپنی اسی پرانی گمرہی میں ہے, آپ اپنے اسی پرانے خبت کے اندر ہے, بس یوسف یوسف یوسف کیے جا رہے ہیں. اب آپ کو یوسف کی خوشبو بھی معلوم ہونے لگی. تب تک جب قافلہ پہنچا, فلما جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا, بشیر کون ہے؟ یہ بڑے بھائی ہیں یہودا یا بروبیل. القاه على وجهه فارتد بصيرا, ان کے چہرے کے اوپر ڈالا گیا قمیص کو, فرتد بصیرا بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون, حضرت یعقوب کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے لوگوں سے کہا, مگر نہیں کہتا تھا کہ جو میں چیز جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم لوگ نہیں جانتے. اس کا مطلب نبی کو جتنا بتایا جاتا اتنا ہی جانتا ہے. انی اعلم من الله, اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں. اس کا مطلب گہے برتار میں اعلی نشینم گہے بربشت پائے خود نبینم. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آسمان کی خبر معلوم ہو جاتی ہے, اور کبھی میں پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہوتا. اس کا مطلب اللہ بتاتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے, اور جتنا بتاتا اتنا علم ہوتا ہے. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تم لوگوں کو نہیں ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, ایک اعتراف تو اپنی غلطی کا بھائی کے ساتھ کیا, بھائی کے سامنے کیا, اور دوسرا اعتراف باپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, باپ کے سامنے بھی کر رہے ہیں. بھائی کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا کہا؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين, ہم گنہگار, ہم خطا کار, ہم اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہیں, اور باپ کے سامنے آ کر کے بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتے. کہتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے ابا ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیے, ہم خطا کار ہیں. باپ کے سامنے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, اور یہ غلطی کا اعتراف ہی در حقیقت انسانیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے, میں یہ بولوں کہ انسانیت اور شیطانیت میں فرق کیا ہے, سادھو کون اور شیطان کون, انسان کون اور شیطان کون. تو جان لینا چاہیے کہ غلطی کرنے کے بعد غلطی پر نادم ہونا اور اللہ سے اس کی معافی مانگنا یہ انسانیت ہے اور کو انسان کہتے ہیں. اور غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ڈٹے رہنا اور لوگوں کو اس غلطی کی طرف بلانا در حقیقت یہی شیطانیت ہے. جان جائیے کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں. اور قرآن نے بتا دیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور شیطانیت کیا ہوتی ہے. غلطی کرنے کے بعد آدمی اپنی غلطی پر نادم ہو, اللہ سے معافی مانگے, یہ حضرت آدم کا طریقہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی, وہ اپنی غلطی پر پچھتائے, اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. اور شیطان سے غلطی ہوئی, وہ اپنی غلطی پر جمع رہا, رادے درگاہ ہوا. یہ مثال ہے حضرت آدم کی اور شیطان کی کہ انسان کس کو کہتے اور شیطان کس کو کہتے. اور میں نے کسی فلسفر کا کوئی قول پڑھا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں. ریپیٹ کرتا ہوں, یاد کرو اس جملے کو. غلطیوں پر, پھر سے بولتا ہوں, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں ہے. آدم سے غلطی ہوئی معاف کر دیے گئے, شیطان سے سرکشی ہوئی رادے درگاہ کر دیا گیا. جملہ پھر سے دوہراتا ہوں, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں ہے. ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ یہ جو پلاننگ کی تھی انہوں نے, یہ پلاننگ تنہائی میں کی تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی سننے والا نہیں تھا, صرف ایک ذات دیکھ رہی تھی جس کا حوالہ آگے دیا جا رہا ہے. کوئی سننے والا نہیں کہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے یوسف کے خلاف, یعقوب کے خلاف, اور کوئی سننے والا بھی نہیں, دیکھنے والا بھی نہیں, لیکن ایک آنکھ برابر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک کان برابر سن رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک نقطہ یہ بتاؤں کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے کسی تنہائی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. نقطہ یاد رکھا جائے, یہ لے کر کے آ جاؤ کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ منتخب کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو, سنتا نہ ہو. ایک قول یاد رکھو کہ خلوت میں, تنہائی میں گناہ کرنے سے بچ, اس لیے کہ وہاں جو جج ہے وہی گواہ بھی ہے. روکتے کھڑے کر دینے والی بات ہے. تنہائی میں, خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ, اس لیے کہ وہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ کتاب ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ہم خطاکار, ہمارے گناہوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ, ہم تو معافی مانگیں گے. اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ آدمی کسی اچھے آدمی سے بھی کہا کرے, ذرا ہمارے لیے دعا کرتے رہیے, اللہ میری مصیبتوں کو دور کر دے, میری پریشانیوں کو دور کر دے, تو خود بھی اللہ سے دعا کرے اور دوسروں سے کہیں بھی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, اور غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرو اور سرکش مت بنو. قال سوف استغفر لك ربی, انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے استغفار کروں گا, کہا کہ تھوڑا بعد میں استغفار کروں گا تمہارے لیے, اللہ سے معافی مانگ. کیوں؟ اس لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, جیسے جمعہ کا ایک خاص وقت ہے, جمعہ کے اندر ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن میں, کہ اگر اس وقت گھڑی اس گھڑی میں کوئی آدمی اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے. اور رات کے تیسرے پہر میں تہجد جب پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ابھی نہیں, بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, تو اچھا موقع دے. سوفا لگایا گیا, سوفا سوفا. قال سوفا استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. آدمی کو کبھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے, غفور الرحیم ہوتا ہے, انه هو الغفور الرحیم, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا إن شاء وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اب یہ قافلہ وہاں پہنچا, بھائی اپنے ماں باپ کو, سارے خاندان والوں کو لے کر کے پہنچے. اب ایک منظر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے باہر تمام آیا نے سلطنت کو لے کر کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, باپ کا استقبال کر رہے ہیں, اپنی ممی کا استقبال کر رہے ہیں, بھائیوں کا استقبال کر رہے ہیں, محل میں لے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تخت لگایا جائے, اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھاتے ہیں اور بھائیوں کو اسی انداز سے ماں باپ بھائی پھر آیا نے سلطنت اور اپنا ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو سارے بھائی سجتے ہیں. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا سجدا, اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا سب سجدے میں گر گئے. سجدے کا معاملہ کیا ہے؟ پہلے سجدے تعظیمی جائز تھا, لیکن چونکہ اس میں شرک کا شائبہ تھا تو امت محمدیہ کے اندر اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. تو کوئی آدمی قیام تعظیمی بھی نہیں کر سکتا. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملے, ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی سے ملے تو کیا اس کے لیے جھکے این ہنی لہو؟ وعلیکم, یہ جھکنا یہ کیسا ہے این ہنی لہو؟ قال اللہ نہیں. تو ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ بولے نہیں جھکنا نہیں ہے. اب جب جھکنا نہیں ہے تو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا, یہ سر ٹیک کر کے زمین کے اوپر کا سجدہ نہیں ہے, بلکہ یہ تحیہ اور سلام کا ایک انداز ہے, ذرا جھک کر کے تھوڑی ایک تعظیم کی قسم تھی. پہلی شریعتوں میں جائز تھی, لیکن چونکہ اس میں شرک کا شائبہ تھا امت محمدیہ میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا. ورفع ابویہ علی العرش وخروا سجدا وقال یا بنی هذا تعبیر رؤیا من قبل, سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اسی کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ فوراً اس کی تعبیر آ جائے, چالیس سال کے بعد یہ تعبیر آ رہی ہے. خواب کب دیکھا اور تعبیر کب ہے؟ چالیس سال کے بعد. لیکن خواب کی تعبیر اگر وہ سچی ہے تو پوری ضرور ہوتی ہے. ہاں ایک وقت لگتا ہے, پیریڈ ہوتا ہے اس کا. اور اللہ کا شکر ادا کرے وقت آسن بھی خرجن میں سچ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. یہ تو نے کہا تو کنویں سے نکالا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. یعنی ایک بھائی اپنے بھائیوں کی کتنی قدر کر رہا ہے کہ شرمندہ نہ ہو. تو ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ایسی بات نہ کہے کہ اس کو کوئی بات یاد آئے جس سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے. دیکھیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا, اور یہ حقیقت بھی ہے. کنویں سے نہ نکالتا تو مصر میں کیسے پہنچتے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا. سجن سے مطلب جیل. ورفع وقد احسن بي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو, اور دیہات سے لایا, جیل سے نکالا, یہ بھی اللہ کا احسان. جب نہیں کہا, کنواں نہیں کہا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو. دیہات سے لایا, دیہات سے مصر لایا. ایک نقطہ یہ ہے کہ دیہات میں فیسلٹی نہیں ہوتی, اور بدو معنی ظاہر, آسمان بھی ظاہر رہتا ہے اور اطراف اکناف سب آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں. اس وجہ سے دیہات کو بدو کہا جاتا ہے, اور اس وقت مصری تہذیب کافی ڈیولپڈ تھی, وہاں کا تمدن, وہاں کی تہذیب کافی ترقی یافتہ تھی, اور وہ لوگ مصر کے باہر جتنے لوگ رہتے تھے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور ان کی کوئی قدر ان کی نگاہوں میں نہیں تھی. تو یہ بھی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے میرے اوپر کہ وہ مجھے گاؤں سے لایا, اور گاؤں سے لایا ہی نہیں بلکہ گاؤں والوں کو, دیہات والوں کو جو لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, انہوں نے ہی وہاں کی حکمرانی کے مسند اجلال کے اوپر بٹھا دیا. یہ اللہ کا احسان کہ جو لوگ نفرت کرتے ہوں دیہات والوں سے, ایک دیہاتی کو حکمراں بنا دینا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. من بعد ان نظر الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے چونک مار دی تھی. چونک, چونک مارنے کا مطلب دیکھیے, یہاں بھی بھائیوں کے اس عمل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے شیطان کی طرف منسوخ کر دیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ شیطان نے ایسا کچھ کرایا. یہ جو کچھ ہوا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان, بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ شیطان کا کام تھا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب لطیف ہے. لطیف کا مطلب باریک, جو دکھائی نہ دے, باریک بھی ایسی تدبیریں کرنے والا جو بظاہر دکھائی نہ دے. میں تو کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کی تفسیر ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا, یہ پورا کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کی تفسیر ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا, اس کی حکمتیں بھی دکھائی نہیں دیتی کہ ایک آدمی کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہ اتنا معزز بن گیا کہ ایک بہت بڑی حکومت کا حکمراں بنا دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کا ایک منظر ہے. ان رب لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اس کے بعد کہ رب قد آتیتنی من الملک, اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی, وعلمتنی من تعبیر الحدیث, تو نے نبی بنایا, تو نے مجھے بادشاہت عطا کی, تو نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی. فاطر السماوات والارض, اے آسمان اور زمین کے فاطر. ایک نقطہ بتاؤں, فاطر معنی پیدا کرنے والا اور خالق معنی بھی پیدا کرنے والا, تو یہاں یہ کہا جاتا خالق السماوات والارض, زمین اور آسمان کے خالق. لیکن فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے کے بعد تراش خراش. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک پتھر کو تراشا نہ جائے تب تک وہ, جب تک پتھر کو تراشا نہ جائے تب تک اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب تک کسی بچے کو تراشا نہ جائے, ٹیچر اس کو نہ تراشے, وہ ہونہار نہیں بنتا, ہنر مند نہیں بنتا, لیاقت مند نہیں بنتا. اور سونے کو جب تک تپایا نہ جائے تب تک کندن نہیں بنتا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے, کہ یہاں اس صفت کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو مختلف مسائل کے ادوار سے گزار کر کے, مرائل سے گزار کر کے ان کو تراشا گیا. جب تراشا جاتا ہے کسی کو تب جا کر کے قدر و قیمت ہوتی ہے اس کی, اور تب جا کر کے وہ باوقار بنتا ہے. سونے کو جب تک تپایا نہ جائے تب تک کندن نہیں بنتا, تپایا گیا فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرہ, میرا رب تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے, میرا ولی رہا ہے. ولی مانے قریب رہنے والا, اسی وجہ سے باپ ولی ہوتا ہے. جب تک کوئی اجازت نہ دے لڑکی نکاح نہیں کر سکتی اپنا خود سے, ولی ہے وہ, اس کے قریب رہتا ہے, اس سے زیادہ قریب اس کا کون. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, میرا رب تو میرے ساتھ رہا ہے ہمیشہ. اگر تیری نگاہ میرے اوپر نہ ہوتی, تیری نگرانی میں نہ ہوتا میں, تب تو میں ظاہر ہو جاتا. انت ولی کی دنیا والآخرہ توفنی مسلم وبالغنی مسلم. اب یہ نقطہ قابل غور ہے کہ مجھے تو نے خواب کی تعبیر کا علم دیا, علم ملا مجھے, انجینئرنگ ڈاکٹری کا علم, یہ تمام چیزیں علم سے متعلق ہیں. اللہ حکومت دے دے, کوئی بہت بڑا منصب دے دے, یہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو کر کے مرے, اپنی آخرت بنا لے. حضرت فرما رہے یہ سب کچھ تو نے دیا, لیکن میں دعا کرتا ہوں توفنی مسلما, مجھے موت دے رہا تو مسلمان ہو کر کے. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا سے جب جائے تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بن کر کے جائے, یہ اصل ہے. دنیا اصل نہیں, آخرت اصل ہے. اس لیے کہ دنیا 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال, اس کے بعد آدمی اس پر سوچتا نہیں, نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے. ارے بھائی تم کو زندگی ملی 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال, اس کے بعد مرنے کے بعد اب تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ رب کے سامنے کھڑے ہو سکو, ملاقات کے لیے تمہارے پاس منہ نہیں ہے. تو دنیا کے اندر جو تمہیں ملا جو کچھ, وہ تو سب بیکار ہی گیا. تو اصل چیز ہے آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کامیاب اس وقت ہو سکتی جب آدمی مسلمان ہو کر کے مرے. حضرت دعا کر رہے ہیں کہ سب کچھ ملا, بادشاہت ملی, علم ملا, اور علم کیسا, ڈاکٹری کے علم سے عظیم, انجینئرنگ کے علم سے عظیم, ایک دقیق علم, انتہائی ادب کہ ایک آدمی خواب بیان کرتا اس کی تعبیر بتا دی جائے. بہت عجیب و غریب علم, یہ سکھایا نہیں جاتا, یہ پڑھایا نہیں جاتا, یہ سکھایا پڑھایا جانے والا علم نہیں ہے, بڑا عجیب و غریب علم ہے. لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے مسلمان بنا کر وفات دینا, والحق نے جو صالحین, اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. یہ نہیں کہا وجالی من الصالحین, اس لیے کہ وجالی کہتے تو استحقاق دکھتا کہ میں حقدار ہوں کہ صالحین کے زمرے میں داخل کر دیا. الحق نے جو صالحین, تیرا فضل ہے تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. کیا عجیب و غریب جملہ ہے, کتنی انکساری ہے, کتنی خاکساری ہے. ایک نبی کس طریقے سے دعا کرتا ہے. آج تو کچھ لوگوں کو کسی جماعت سے وابستگی ہو جائے, کچھ توحید کے بارے میں چند مسائل جاننے لگے تو اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں, ہم جنتی ہو گئے, اور اس پر اتراتے پھرتے ہیں. چلو بھائی ہم شرک نہیں کرتے, ہم موحد ہیں. یہ نبی موحد نہیں تھا, دعا کر رہا ہے توفنی مسلم, اس کا مطلب انجام تمہارا کیا ہونے والا ہے, مسلمان ہو کر مرتے ہو کہ نہیں مرتے ہو, یہ اصل ہے. تو اترانا کس بات پر, توفنی مسلم والے سالحی ذالک من انباء الغیب. اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب, یہ جو قصہ بیان کیا گیا غیب کی خبریں ہیں. اور ما کنت لدیہم اجمعوا امرهم وهم ينکرون, یہ بھائی جب مشورہ کر رہے تھے یوسف کے خلاف, اور اس واقعے کے جتنی جزئیات ہیں وہ سب جو آپ نے لوگوں سے بیان کیا، در حقیقت یہ سارا معاملہ، یہ سارا واقعہ ہمارے بتانے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سوال کیا گیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی نسل مصر میں کیسے آئی، تمام جزئیات کے ساتھ ایک امی نے بتا دیا جس نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. تو اب ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی، آپ رنجیدہ ہو رہے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کیا؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین. اے ہمارے حبیب، آپ کو ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم ہونا اور بات ہے لیکن ہدایت ملنا یہ الگ بات ہے. علم الگ چیز ہے، ہدایت الگ چیز ہے. ہدایت اس وقت ملتی ہے جب ہماری توفیق شامل حال ہو. حقیقت سامنے آ جانے کے بعد تو لوگ حقیقت کو نہیں مانتے. وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین. اور آپ تو فری میں یہ سب کام کر رہے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو پورے عالم والوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. جو قبول کرے گا اس کا فائدہ، جو نہیں قبول کرے گا اس کا خسارہ. اور جہاں تک دلیل کی بات ہے، اگر آنکھوں سے دلائل دیکھنا چاہے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. آدمی چلتے پھرتے نشانیاں دیکھ سکتا ہے. وہ کہا کہ من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ بہت ساری نشانیاں ایسی رہتی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر دلیل ہے. آدمی روز ان سے گزرتا رہتا ہے لیکن اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس لیے کہ مادیت کی غلاظت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. اس کی نگاہیں مادیت سے آگے نہیں بڑھتی. وہ کنویں کا میڑھک بنا ہوا ہے، کنویں کے باہر کیا ہے اسے معلوم ہے. اسی وجہ سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، در حقیقت کنویں کے میڑھک ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کنویں کے باہر کیا ہے. میڑھک کو کیا معلوم کنویں کے کس سمندر کیا ہوتا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کچھ لوگ ایمان لاتے ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں. کیسے؟ اگر آدمی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اللہ کے ساتھ شریکوں کو مانے تو ایمان کے ساتھ شرک ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اب آمنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. یہاں دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے دو سماج، دو معاشرے پیش کیے گئے، ایک مصری معاشرہ اور ایک شامی معاشرہ. مصری معاشرے کے بارے میں پوری تفصیل بتائی گئی، کتنا متمدن اور کتنا مہذب تھا اور کس طریقے کا تھا، بے حیائی کیسی تھی، عورتوں کو کیسا ڈومینیشن حاصل تھا وغیرہ وغیرہ. اب یہاں سے گفتگو کا رخ بدل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری قومیں اس دنیا میں گزری ہیں، موقف ایک ہی رہا ہے اور لوگ دو ہی طریقے کے رہے ہیں، مومنون قلیلون مکذبون کثیرون. یہ قاعدہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے کہ ماننے والے تھوڑے رہے ہیں، ایمان لائے مگر تھوڑے، مکذبون کثیرون، مومنون قلیلون. یہ موقف رہا ہے. کوئی نبی جب کہیں بھیجا جاتا تھا تو دو قسم کے انسان سامنے آتے تھے، مومنون قلیلون، مومن کی تعداد ہمیشہ کثیر، قلیلون من عبادی الشکور، مومن ہمیشہ قلیل ہے، وہ مکذبون کثیرون، جھٹلانے والے، ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے. تو یہ موقف رہا، یہ اسٹینڈ رہا ان لوگوں کا جن کے پاس نبی بھیجا گیا. اور قاعدہ کیا رہا؟ قاعدہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ قاعدہ یہ رہا کہ ہم قلیل لوگ جو ہوتے تھے، نیک لوگ، ان کو تو ہم بچا لیتے تھے مگر مکذبون کو یہ ضابطہ تھا کہ ہم ہلاک کر دیتے تھے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. تھوڑے لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے تکذیب کی، فنجی من نشا، مومنین کو بچا لیا گیا. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. بقیہ جو مکذبون کثیرون تھے ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا گیا. یہ ضابطہ ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی نبی کہیں بھیجا گیا تو جن کی طرف بھیجا گیا وہاں کے لوگوں کے اسٹینڈ موقف دو طرح کے، ایک طبقہ ماننے والا وہ تھوڑی تعداد میں، مومنون قلیلون، دوسرا گروہ مکذبون کثیرون، یہ ان کا موقف دوسرے گروہ کا. یہ تو ہوا اسٹینڈ اور موقف ان لوگوں کا جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے. اور قاعدہ کیا رہا؟ قاعدہ یہ رہا کہ مومنون قلیلون کو بچا دیا گیا اور مکذبون کثیرون کو صفحہ ہستی سے ہر غلط کی طرح مٹا دیا گیا. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اعلیٰ بصیرتی نانا عمری تبانی اور سبحان اللہ و معنی من المشرکین. ایک ضابطہ یہ بتایا گیا کہ دعوت کا کام وہی کرے جسے بصیرت حاصل ہو، بغیر بصیرت کے دعوت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیم حکیم خطرے جانے وہ غلط روٹ کے اوپر ڈال دے گا. اس کو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، مسائل کیا ہے، تو وہ کیا دعوت پیش کرے گا لوگوں کے سامنے. ضروری ہے کہ دعوت کی راہ میں قدم رکھنے والا آدمی بصیرت کے ساتھ قدم رکھے، جس کو توحید کا علم ہو، شرک کا علم ہو، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، مسائل کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں، ساری چیزوں کا علم ہو، بصیرت کے ساتھ دعوت کے میدان میں قدم رکھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دعوت کے شرائط معلوم نہیں رہتے، وہ دعوت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے اتباع کرنے والے وہ. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا الیہم من اہل القرى. بتایا گیا کہ جتنے انبیاء آئے آپ سے پہلے سب کے سب مرد تھے، یعنی عورتیں کبھی نبی نہیں بنائی گئی، اور سب کی طرف ہم وہی کرتے رہے، یعنی وہ انسان ہی تھے اور ان کی طرف ہم وہی کرتے رہے، وہی کی وجہ سے ان کو سب معلومات ہوئی. من اہل القرى، وہ کہیں اوپر سے نہیں آئے، بلکہ وہ تمہارے ہی گاؤں والوں میں سے تھے، جس گاؤں میں بھیجے گئے اسی گاؤں کے تھے وہ. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تو زمین میں پھر کر کے دیکھو کہ انبیاء جب بھیجے گئے تو ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، اور پھر انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. جا کر کے دیکھو، آج بہت ساری بلڈنگیں، بہت سارے مکانات بیکار پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کنویں سوکھے پڑے ہیں. پہلے وہاں آبادیاں، متمدن لوگ تھے، وہاں ساری تہذیب مٹا دی گئی، سارے تمدن کا خاتمہ کر دیا گیا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں تو منکرین کو سزا دی ہی جاتی ہے، آخرت میں تو ابدی جہنم ان کے لیے ہے ہی، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اگر دنیا میں فائدہ نہ دیا جائے تب بھی انہیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ عقل مند آدمی یہ کہے گا اگر 60 سالہ زندگی ملے اور اگر ہم اس کو خراب کر لیں، اس کے بعد ابدی زندگی ہماری برباد ہو جائے، تو یہ عقل کا تقاضا تو پتہ نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہی ہے کہ 60-65 سال کی، 80 سال کی جو زندگی ملے اس کو ہم کھیتی سمجھ کر کے آخرت کے لیے پوری تیاری کریں. حتی اذا استیسر رسل وظنهم انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يردون عن باسنا عن القوم المجرمين. وہ ضابطہ بتایا گیا کہ مومنین کو بچا لیا گیا اور مکذبین کو تباہ کر دیا گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ داستانیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے بیکار قسم کی فلمیں ہوتی ہیں جن سے کوئی نصیحت نہیں ملتی، بقیہ الٹا اس کا اثر ہوتا ہے. بعض فلموں میں کتنا وائلنس ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسی فلموں کے اوپر قدم لگائی جائے باقاعدہ حکومت کی طرف سے، کتنا وائلنس ہے، یہ تو ہمارے دیش کے لیے بھی انتہائی ہانیکارک ہے. بعض فلموں میں کتنا وائلنس ہوتا ہے، کتنا تشدد ہوتا ہے، اور اسلام تشدد کو پسند نہیں کرتا، ہنسا کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اور بعض فلمیں اتنی رومانی ہوتی ہیں جس سے جنسی ہیجان کی وجہ سے آدمی ریپنگ کے راستے پر نہ جانے کن کن غلط راستوں کے اوپر چل نکلتا ہے. تو بعض داستانیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نقصان ہوتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے ہم جو قصہ بیان کرتے ہیں یہ اولی الالباب کے لیے عبرت ہوتا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرت لاولی الالباب. قرآن بولتا ہے کہ میرے قصے میں اور دنیا کے بیان کے قصے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرت لاولی الالباب. میرے رب انہیں جو بات کہی بالکل 100% نہیں، بلکہ میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکوں. تیرے اس قصے کے اندر تو عبرت ہی عبرت ہے، لیکن عبرت وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو، جن کے پاس دماغ ہو، جن کے پاس جن کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہو جسے بھیجا کہتے ہیں ان کے لوگوں کے لیے. لقد کان فی قصصہم عبرت لاولی الالباب. میں نے یہ جملہ اس وجہ سے کہا، لب کہتے بھیجے کو، اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس کہانی کے اندر، اس داستان کے اندر انہی لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہوتی ہے جس کو بھیجا کہا جاتا ہے. بعض لوگ اس بھیجے کا مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں وہ تو 15-20 روپے کلو قصائی کیا ملتا ہے، یہ غلط ہے سب. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اس قصے کے اندر ما کان حدیثا یفترا، یہ خود ساختہ بات نہیں ہے کہ گڑھ لی گئی ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، پچھلے جو انبیاء گزرے ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ قصے موجود ہیں، مگر بکھرے ہوئے انداز میں، مرتب انداز میں، اور ایک حسین انداز میں جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ اور کہیں نہیں ملے گا. وہ تفصیل کل شے، یہ کتاب قرآن حکیم، اس میں ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل کا مطلب یہ کوئی پوچھے کہ قرآن کے اندر یہ کہاں ہے، میرا گھر کدھر ہے، بتائیے اورنگ آباد میں میرا گھر کدھر ہے، اگر قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے. وہ تفصیل کل شے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دین کی جتنی بنیادی باتیں ہیں، ضروریات دین، پوری ضروریات دین کو بیان کر دیا گیا. اس سلسلے میں قرآن خود کفیل ہے، وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے. یہ رہا سورہ یوسف کا خلاصہ اپنے علم کے مطابق میں نے کیا. مجھے احساس ہے کہ میں کما کہوں اس سورت کی تفسیر نہیں کر سکا، اور قرآن حکیم کے مطالعے کے وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ علم کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور میں حیرت زدہ، ششتر، حیران سمندر کے کنارے کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہا ہوں. مجھے یہ احساس ہوتا ہے اس کتاب کو سامنے رکھنے کے بعد. در حقیقت اسی وجہ سے اس کتاب کو علم کہا گیا ہے، در حقیقت یہی علم ہے، اسی کو حقیقی علم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور سچے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اے اللہ کہنے والے کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا. اے اللہ ہمیں اپنے دیش کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے نفع بخش بنا. ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری ادا سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر زندہ رہیں، اے اللہ موت دے تو مسلمان بنا کر موت دے، مومن بنا کر کے موت دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنیں جو تکلیف اٹھا کر کے تیرا کلام سننے کے لیے، تیرے کلام کی تفسیر سننے کے لیے آئی ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ ان کو کوئی پریشانی ہے تو اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز تمناؤں، جائز آرزوؤں کو پوری فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے تیرے کلام کی اس تفسیر کے لیے محنتیں کی ہیں، اپنا وقت دیا ہے، اے اللہ ان کو تو ہمیشہ ہرا بھرا رکھ. اے اللہ ان کو تو ہمیشہ ہرا بھرا رکھ. اے اللہ تیرے کلام کے حوالے سے، تیرے کلام کے واسطے سے لوگ جڑے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے رسول کی محبت ڈال دے، اپنے اس کلام کی محبت ڈال دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام سے جڑیں، تیرے کلام سے محبت کریں، تیرے کلام میں غور کریں. اے اللہ مرنے کے بعد جنت عطا فرما. اے اللہ قبر کی وحشتوں سے بچا، اے اللہ قبر کی پریشانیوں سے بچا، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات آسان فرما. میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے بچانا. اے اللہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما. اے اللہ میدان محشر میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے توفیق عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ دوزخ سے محفوظ فرما.